عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ چادر اوڑے بغیر ننگے پاؤں چل کر خانہ کعبہ تک جائے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی سخت کوشی پر کچھ نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے، چادر اوڑھ لے اور 3 دن کے روزے رکھے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1544، یہ حدیث ضعیف ہے۔